إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سنو درس توحيد تنكوي عمل تي سنو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bindi yi wessu ñi ngi won andon ak borom téré bi muy léral situation yi nga xamanteni ni mom moy situation yi bir bammel waye bul faté ci lu jitu waxon na la ni dundu bi nga xamanteni ni moy al hayat al barzakhiyya muy dunduk bammel réalité bopam la bu bokut ak bu aduna sunu borom moy ki xamna mu mel mangok lolou bu ko fatte mangok ndax ñu bari ñi ngi len di weddi lo yalla di len genné ci diiné islam ndax ay question yu terre à terre mangok pour baña wax manam question yu doya di mangok yeen ngi fateliko Jahm ibn Safwan togon na fi lu tolok ñeen fukki fan jaamotul yalla julletul woratul defatul dara ndax lan ndax ay question yu terre à terre yuñ ko posé won ma ngok ay question yu terre à terre yalla bi nga gëm ndax mos nga ko gis mune dedet gis nga ma ngok mais est ce que yow sa beut yow doomu adama équipé nañ sa beut pour mu gis microbe à l'œil nu hein microbe ay virus damay laaj est-ce que virus beut kep mën nako gis nga dem nga out microscope pour mëna gis bactérie ak virus yi ay bactérie ak virus da ngay dem out microscope pour mën ko gis nga ko ma nga ko kon xamal ni sa beut dafa am limite koku c'est scientifique mangok buñu kenn sonal ak science non scientifique geemuñu mbugalu bamel su fekke geemuñu mbugalu mamel wedd nañ lo xamni c'est scientifique lool nak bu boba yeddel gi ci sen kaw lay dal parce que ñom ñoo wedd lo xamni c'est scientifique ñu ngi ni yori téléphone téléphone yi am notion de paramétrage lu téléphone bi mën té bé mënuko téléphone bi limitam yam fi waaw ñom scientifique yi du ñofi indi microscope di ci xoolé microbe di ci xoolé virus mënon nañ ko giss ak seen beut kep nañ ko essayer ñu giss ak virus seen beut kep ndax dinañ ko giss duñ ko giss hmm mangok bari na lo xamanteni ni tay wax deug da fay gëna firndel di gëna léral bu ko défé kon lolu tombe bu jara bayyi xel ñu bari ñi ngi leen di wéddu lo l'islam né yaay dañuy jaay nek intellectuel ba wéddi fi l'islam la dalon Jahm ibn Safwan di jaay intellectuel di jaay xel mu reuy ak xel mu ñew gis nga mëno musa ko musa mus ba gëna mus ki la bind jox la xel mën tane ki la bind jox la xel sa xel mu defal ko ay limite say beut mu defal ko limite say cieur mu defal ko limite hmm ma ngok mbiri gis nga mu defal len limite bu jëk buñ daan def transport ci lan lañ ka daan def ci ay mala mais tay bateau yaangi fi avion yaangi fi train yaangi fi mais avion gis nga dafa am limite da ngay deg ñu ne buñu surcharger auto yi bu leen ko surcharger parce que buñu leen ko surcharger mën na am ay conséquences yu graw donc lu ci nekk dafa am limite bango donc bu waji ñëwé bëgg la wéddi lo ci lan bëggalum bammel képp ndax néna mom gas na bammel gusu fa dara boko boko topé ci lolu wala nga wéddi yalla ngir lolu wax dëgg yalla lolu limuy woné moy xel mu fatu fofu mom xel fekkewuko xel mu sel xel mu jup fekkewu donc motax mané yoy ay questionnement la yu terre à terre waaw gas na bammel bi gisuma fi dara anali alquran nan bëggalu bammel kon bëggalu bammel amul parce que gissoko rek gas nga bammel bi xolé ko sey beut gissoko mais gom bi plaie bi dagna xolé ko sey beut bo xam ding ci gis virus wala bactérie da ngay dem abbi microscope légui liñ lay wax moy légui ni ngeen def ba créer microscope bay meuna gis virus yi ala fexelen créer benen nos benen appareil bo xamni appareil visuel la bo xamni di ngeen meuna gis mbugalu bammel lol kep mo fi nek de ay c'est scientifique wa buñu kenn sonal ak science c'est scientifique créer len appareil defar ngeen appareil pour meuna gis microbe bi pour meuna gis ay virus parce que à l'œil nu meunu len ko gis donc bammel aussi à l'œil nu meunu len ko gis créer len appareil pour gis mbugalu bammel so bu len ci yoon wo khalas légi nak ndax suñu borom dina len defal tawfiq tawfiq gam len defal ba ngeen meuna gis ak microscope ci virus yi ndax di ngeen am tawfiq gogou ba meuna gis bugol ba mel Allahu aalam donc ala kulli hal lolou jara bayi xel la parce que julli ñu bari ñi ngi len di wéddi lo yalla ci question yu terre à terre ni yo xamanteni ni yo deug yalla xalé yu ndaw yi sax dépassé nañ ko xalé yu ndaw yi dépass nga gis magum jëm tuddé bopam intellectuel waaw ñew di wéddu mbugalu bammel té né ab julit la ponkalu mu'tazili gaddu ay doctorat la wax ci ay université yu bari ay sorbonne ak ay université de yel ak harvard ak yenen université ñew tok nek ben islamolog néna log nak islam di wéddi mbugalu bammel bangok wallahu almusta'an bu ko défé kon tombe bobu tombe bu jara baye xel la ba ca top nak moy mu expliquer la ñaari situation yi ka nga xamni tontu na tontu yu djub waye tamit ka nga xamni ay tontom djubut mangok mu melni ñinga won ci ka nga xamni ay tontom djubul bu ko defé koké nga xamni ay tontom djubut won waxon na la ay critères yu nekkon ci mom fi ci aduna manam dafa nekkon ko xamanteni ni jaarewul won diine islam ci yoon wi mangok suñu jafé jafé yeb lool la nak waaw sunu jafé jafé yépp lool la moy diiné islam ci niñ ko wara dikké wan yoon lañu wara dikké islam bangok wan yoon lañu wara dikké islam sunu jafé jafé yépp fi la dayis ab julit bo xamné da nan la julit la mune waye man duma julli koku est ce xamné ni mu wara dikké islam gis nga bangok man julit la waye buñ waxé jangalé yonent bi nga jog diko xex bu ñe mu ray ga jog diko xex te mu nekk jangale yonent bi di jangale alquran seug julli te kon yow lu muy teki seug julli te lu muy teki parce que intellectuel nga quoi sorbonne ga gene donc ki gene sorbonne mom da fa wara ñew fekk alquran ji mu ciy fox jël xelam duggal ci ok sorbonne dañu am usine buy produire xel xel mu gëna ñaw mu gëna neex mu gëna jup sorbonne dañ ko am oh formatage mo fa am manipulation mo fa nek lool mo fa nek dañu am usine buy produire xel fa lañuy jaay xel formatage manipulation lool mo fa nek bu ko defé nga wëlbeuti nak nek ton propre ennemi nek l'ennemi de ta religion ñeu di xex sa diina doomu diine ji tay ñoy xex diine ji doomi diine ji ñoy xex diine ji tay à travers lan à travers nek intellectuel quoi nek intellectuel ça veut dire que gis nga da ngay gis sax ben way non toi aussi tu es un grand intellectuel comme toi ngay gëm ay mugulu bamél yoyu tamit yow cartésien nga gis nga te boko né amo xel mu mer légui sa xel fu mu nek nu mel ban poids la yor ah ban épaisseur la yor ban matière la hmm donc bala ñu naan dañuy lijeenti li nekk mbugalu bamel li teju ci bir bamel nañ lijeenti li teju ci sunu yaram ñu sunu ruh sunu am nu mu mel ban appareil moko mëna détecter won ñu sunu ruh nu mel couleur bek poids bek genre yoy matière bek yoy sunu xel kazalika ko ci ne amo xel mu mer xex ak yow jaral nako mu porter la plainte yobul le tribunal diffamation nangu nga ni am nga xel ba buñ la né amo xel nga mer sa xel fu mu né sa xel ban matière la ban couleur la ban poids la ma gok wallahu almusta'an wa ilayhi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah bu ko defé kon julit bi na xam nan la wara diké dinam borom téré bi nak lool la lay jangal principe diina fondu may diina parce que ñu bari aussi ñi ngi top ci mbir yi nga xamanteni ni manam ay détail la bayyi mbir yi nga xamné c'est fondamental nga gis sax détail yoy jaral leen ñuy xiro ko ngaayo ko xëccio ak xéxo bay ag sax di saganté ka tamanté dem ya ngi dégg sama groupe sama kurel sama mbolo sama yoon sama groupe té bayyi fi man rabbuka limu lambo kan moy sa borom njangalé ci nek d'abord tout d'abord bayyi fi man nabiyuka kan moy sa yonante limu lambo bayyi fi ma dinuka lan moy sa dina limu lambo sa dina ndax julli bokku na ci wala bokku ci en kay julli ci la bokku fara tay julli xamoko ngay dem di xëccio fe kurel geek fe geek kurel gi la fe ak feewa bax ak feewa baxul ak mais waxal fara tay ju en tant que julit fara tay julli xamoko say obligation gis nga li nga xamantene minimum obligatoire xamoko ngay dem di xëccio yo xamni kenn santu lako kenn lijeenti loowulako lol day won manam ni ñi yare nit ñi ci diina ci sunu rew dañ leen di yar ci parparlo dañ leen di yar ci courier dañ leen yar ci patch patcho bo duggé ci réseaux sociaux bo duggé ci penc mi ci mbedd mi lol rek nga fi fekk xëccio xiro ngaayo do dégg mukk nit ñi tok di discuter di waxtaan waxtaan bo xamanteni ni manam waxtaan bu tabaxu la ci xam xami diina fara tay julli han fara tay njap ak yu deme nonu walum pass pass ngeum yalla ponki l'islam ponki ngeum ñaata la do deg ñu ci discuter ba bo xolé media yi sax rythme bobu lañ jël da ngay gis tay ñu inviter kurel gi tay poser len ay questions yo xamanteni kurel gele ñom dañ ci gis sen bop bu ko defé ñomit bu suba ñu ñaan ñu ñaan audience pour ñu inviter len ñom ñu ñew défendre sen bop e gis nga li mo fi nek fi li mo fi nek par parlo xiro gis nga ci par parlo yi gis nga ci xiro yi bo ci nekké ba dajé ak sa borom xawma lo koy wax loy wax yalla say fara tay jëm xamoko le minimum obligatoire ci sa diina xamoko nga nekk ci par parlo ko xiro ko mbijo mballo gi ba dé xawma loy wax yalla nañ leen jangal nit ñi diina islam gi yonenti gi indi té bayyi di leen teunk ci ay kurel aki mbolo aki par parlo ki xiro ka ngaayo lolou jëmelul islam kanam fen day tabel diine ji lolou jara baye xel la kon nak gor ga mune wajo je nga xamni fi ci aduna xamul won namuy dikke diinam koku kat amut won ak gindiko ba meuna tontu ci laaj ya mune mom nak pourtant ci aduna mi ngi won ci bir julit ni inma yaqulu bi lisanihi faqat mune ci lamignam kep la don waxe mune hadha huwa al munafiq ki moy nafiq bi nak manam l'hypocrite mangok mune yuqalu lahu des nako wax mom me la darayta wala tarayta yow jango xamo xamo le minimum obligatoire ci sa dina xamo say faratay jëm xamo say obligation yow dal ci xiro ngaayo nga nekkon ak wérante ak débat gis nga dem na ba da ngay ñew sax di jangalé ñu lay imposer débat gis nga ci groupe whatsapp yek fenen ak fenen amna ño xamni liñ japp ci jang moy nga discuter wax lo xamanteni ni manam day indi discussion day indi ciow indi wax ñu jël partager tassaré wissaré tay bo len waxan kay len ñu jang sen far kay len jang fatiha akay dis ci ñom la yutiquna qira'ataha wala usaa munu ñu supporter tok jang fatiha donte waxtu ndaw mais nak tay bo de won débat ke xëc fi ke jël fi ke jaxase fi ke rambaat fi ke fumiste fi ak ñu ci sawar mën nañ ci passer tout leur temps jaral na leen jënd connexion bu mat seuk mais tay kay jang lire non ak dis ci ñom lolu comportement nafiq la nafiq moy ki nga xamni yi nga xamni c'est fondamental ci nit ki mu nek ay yu xamanteni ni ay pratique individuelle la digënte nit ki ak boromam mu war ko joxe day dis ci nafiq bi wa iza qamu ila salati qamu kusala sunu borom ne buñ joggé di julli dañuy tayal yoy day dis ci ñom ngok waye yi nga xamni nak mbiri fitna la yi nga xamantene day xamb yi nga xamni day talum rew yi nga xamni day jaxase c'est inutile ay fitidité la bal sax ay mbir yu haram la bal sax waxuma haram mais ay mbir la yo xamni société bo dem dañ ko ñaawlu dañ ko ngagne ndax lu yaq la ci lañuy nekk di liggéey sen occupation lool la jëmu ñu xam sen diine jëmu ñu xam sen farata diine ni ñu jël julli ñi embarqué len togn gënu ko reey naxate gënu ko reey nañ jangal nit ñi l'essentiel nañ jangal nit ñi sen diina waye ñoomit nañ am fulla waaw parce que sen mbiru aduna yeen ngoy lijeenti yeen ngoy lijeenti sa heureu xey ha bu la léré ni bo manké 5 minutes tuba bi daqala wala naru libané bi daqala aha noy def da ngay ñew avant 5 minutes yeen ngoy lijeenti légi sen diina nak ngeen bëgg bëgg ko def xiro ngaayo mbiijo mballo du ngeen jang sen farata jëm yow mëno lire loy débat demal jang lire mëno lire alcorane loy débat kula débalo kenn wax loolu la fi diina demal jangi say farata jëm xamoko kenn wax loolu la fi diina tologo pour nga wax ci diina demal jangi lutax duñu yar nit ñi ci li lutax duñ leen orienter ci li mais le problème en est que ki na day wax ci diina tamit da nga gis mu jël 3 heures de temps bo xamanteni ni dula waxal faratay julli ba ma démé feulé ma jaaron né ma togon fé sama mam mo sampon lé ké moko sempi ké mo taxaw ma naw ma tepp image bobu chaque année dañuy lañ japp né diina islam lool dañuy yakal yonenté bi dafa togon nonu rek di wax ha sunu yonent ali ma yantiqu anil hawa xam xam la doon waxe ne dawul wax ci banexu bakanam de comme li ngeen di deg fi nan dama dem tok ak yalla dama dem nawfek na la wakalla xam xam la doon waxe mune kon koku lol lañ koy wax xamo jango bu ko defee ñu dal di koy door ci marto bo xamni marto fer la fa yudrab bi mirzaba min hadidin fayasihu minha muyukhuti khatu sayhatan khatu go xamni law sami'ahu thaqalan la sa'iqu nit ak ginne yi dox ci kaw suuf xam nga mom mi ngi ci bir bamel ci bir suuf nit ak ginne yi dox ci kaw suuf di dundu suñ dege khatu bobu la sa'iqu ñu alku yasma'uha kull shay'in illa al insan mune lepp koy deg bam dess nit ak ginne mam dess doomu adama law sami'ahu la sa'iq mune bu ko degon day alko ay la mata min al hawl manam day fatu ngir titange gu tar wayudayiq alayhi qabru bamel bañu khatal ko bamel ba diko naj hatta takhtalifu adla'uhu ba nga xamantene ay farami dañuy croisenté di dugante wayuftahu lahu babun ila an-nar fayatihi min sumumha bu ko defé nak mu koy dikkel ñu tijjil ko buntu bo xamni day bawo ca safara mu koy dikkel ca tangor tartaru tangor ba wa harriha mango fa yaqulu muy wax nan ya rabbi la taqmi sa'a yow sa mborom bul taxawal bes bench muné hadhihi 'aishatuhu wa halatuhu fil qabr muné li moy dundugu wa joju ak situation ci bir bammel yité wawul won dina ñewul ci bir bammel ba am réponse yu jup li moy situation li moko fi xaar wal iyaazu billahi yalla ci yalla musal li annahu ma ajaba bil jawab sadid ndax lan kep rek mom tontu wul won ci tontu bu jobbi obligation dinam yi amu ci réponse bu jup koku li mokay xaar mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.